और कुछ और लोग हैं जिनका फैसला अल्लाह का हुक्म आने तक मुलतवी कर दिया गया है, या अल्लाह उनको सजा देगा या माफ कर देगा, और अल्लाह कामिल इल्म वाला भी है, कामिल हिकमत वाला भी।